سورہ بقرہ آیت نمبر 216 17 218 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وضرب على سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والقران به منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يغالبونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضلكم فاولئك حبطت اعمالهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم فرض کر دیا گیا تم پر لڑنا وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اور وہ تمہیں مشکل لگتا ہے یا تمہیں ناپسند لگتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور شاید کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ وہ آیت ہے جس میں جہاد کی فرضیت کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے. جہاد کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ اسی آیت سے لیا گیا ہے اور دیگر آیات بھی اس کی تائید فرماتی ہیں. چنانچہ فتح القدیر میں علامہ ابن حمام نقل فرماتے ہیں امام سرخسی سے کہ علامہ سرخسی محیط میں لکھتے ہیں کہ الجہاد فریضۃ محکمۃ کہ جہاد ایک محکم فریضہ ہے جو قطعی فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو کر آیا ہے. جو شخص اس فریضے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور جو اس کے بارے میں کج بحثی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو فرض عین ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دے گا وہ ایک فرض چھوڑنے والا ہوگا یعنی فاسق ہو جائے گا. یہ امت مسلمہ کا ایک متفق عقیدہ ہے جس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. صرف اختلاف یہ ہے کہ جہاد سب مسلمانوں پہ فرض عین ہے یا سب مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے. فرض عین اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک ایک فرد پر الگ حکم دیا جاتا ہے, جبکہ فرض کفایہ جس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جائے, افراد بے شک جتنے بھی کر لیں, تھوڑے کر لیں یا زیادہ کر لیں. اس بارے میں جو امت مسلمہ میں معروف مذاہب ہیں وہ دو ہیں. ایک حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا, ان کے ساتھ قاضی ابن شبرما بھی ہیں اور چند اور حضرات بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جہاد تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے. اس کے لیے وہ مختلف قسم کے دلائل پیش فرماتے ہیں, خصوصاً وہ دلائل جن میں انسان کے ذاتی ایمان کا مسئلہ ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث بھی نفسا مات علی شعبۃ من نفاق یا انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو. جو شخص بغیر جہاد اور نیت جہاد کے مر جائے گا تو وہ منافقت کی موت مرے گا, تو منافقت کی موت سے بچنا فرض ہے, تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کی فرضیت ہو گئی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو پیچھے رہا ہو, بلکہ سب وقتاً فوقتاً نکلتے رہے. تو جو مسلمان ہوگا وہ ضرور نکلے گا, یہ ان کا ایک عقیدہ ہے, ان کا اپنا ایک مسلک ہے. لیکن جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک جہاد و قتال ابتدائی طور پہ فرض کفایہ ہے کہ اگر اتنے مسلمان کھڑے ہو جائیں جو کافی ہوتے ہوں تو پھر باقی تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا. البتہ چار صورتیں ایسی ہیں جن میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. پہلی صورت اذا حجم العدو، جب دشمن حملہ کر دے مسلمانوں کے کسی ملک پر، یا مسلمانوں کی کسی زمین پر قبضہ کر لے، یا مسلمانوں میں سے کچھ افراد کو قید کر لے، ان تمام شکلوں میں مسلمانوں پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت اذا التقى الصفان، جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور مسلمان میدان جنگ میں کافروں کے سامنے آ جائیں، تو اس وقت پیٹ پھیرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو آمنے سامنے ہوں ان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تیسرا کہ جب امام مسلمانوں کا امیر اور امام انہیں نکلنے کا حکم دے دے، تو اس صورت میں جہاد جس جس کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہوگا اس کے ذمے فرض عین ہو جائے گا۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ جب شاعر اسلام پر پابندی لگائی جائے، تو اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور فرض عین کا معنی یہ ہے کہ اس وقت نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی کسی غلام کو اپنے آقا سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی مدیون کو اپنے دائن سے پوچھنے کی اجازت ہوگی، قرض دینے والے کو قرض خواہ سے پوچھنے کی اجازت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ سب لوگ نکلیں گے اور اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع کریں گے۔ جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے یا فرض کفایہ رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک امیر شرط ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک امیر شرط نہیں ہے، البتہ رافضیوں کے ہاں ایک امیر شرط ہے، کیونکہ وہ عقیدہ امامت رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر زمانے میں ایک امام یا اس امام کا ولی الامر ہونا ضروری ہے، تو وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ جہاد کی فرضیت کے لیے امیر کا شرط ہونا کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے ائمہ اربع کے ہاں۔ البتہ جب جہاد ادا کرنا شروع کریں گے، تو اس ادائیگی کے وقت ضروری ہے کہ ایک امیر مقرر کیا جائے اور اس امیر کی اطاعت میں رہ کر جہاد کیا جائے۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک جہاد کی فرضیت کا مسئلہ ہے، جہاد کے فرض ہونے یا نہ ہونے سے امیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، حاکم ہو، تو تب جا کے فرض ہوگا، ویسے فرض نہیں ہوگا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرضیت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو میں نے عرض کر دی آپ حضرات کے سامنے۔ لیکن جب جہاد ادا کرنے کے لیے ادائیگی ہوگی، تو اس وقت ایک امیر مقرر کیا جائے، اور اگر پہلے سے مسلمانوں کا خلیفہ موجود ہو، تو پھر جہاد اسی خلیفہ کی اطاعت میں اور اسی خلیفہ کے حکم سے ہوگا۔ اس کے لیے الگ مستقل احکامات کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ جو مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے، تو یہ طعنہ درست نہیں ہے، اور کسی بھی کتاب میں یا کسی بھی جگہ پہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ مکمل تفصیلات کہ جہاد کب فرض عین رہتا ہے اور کب فرض کفایہ رہتا ہے، انشاءاللہ کل میں نے اس پر بات تیار کی ہوئی ہے، اور کتابوں کے حوالے وغیرہ بھی فوٹو کاپی کیے ہیں مختلف ائمہ اربعہ کی کتابوں سے اور حنفیہ کی کتابوں سے اور حوالہ جات سے، اور پھر آپ حضرات کے سامنے ہم صورت مسئلہ رکھیں گے کہ اس زمانے میں آپ کا کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ لوگ کہ فرض عین بنتا ہے یا فرض کفایہ، تاکہ ہم پر بات نہ آئے کہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پوری صورت مسئلہ رکھ کے تو آپ حضرات کو موقع دیں گے انشاءاللہ کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جہاد اس زمانے میں فرض عین بنتا ہے یا فرض کفایہ بنتا ہے۔ جو بھی ہو، اسلام کے محکم ترین فرائض میں سے ہے، اور ایک مسلمان کبھی بھی کسی فرض سے غافل نہیں رہ سکتا۔ آج جو مسلمان کہتے ہیں جہاد کی شرط نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں کرتے، ان سے پوچھ لیں کہ اگر کبھی شرط پوری ہو بھی گئی تو تب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے نہیں کرنا، اگر جبرائیل بھی آ جائیں تو وہ نہیں کریں گے۔ ایک جگہ ہم بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا جی شرط ہی نہیں ہے جہاد کی، تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ ایک بے وضو آدمی بٹھا دیتا ہوں تمہارے سامنے مسجد میں لا کر، تم اسے کہو کہ بھائی نماز پڑھو، اذان ہو گئی ہے، وہ کہے جی نماز کی شرط ہے طہارت کا ہونا۔ یہ غلط بات ہے سچی بات ہے؟ سچی بات ہے، طہارت کا ہونا، وضو کا ہونا۔ میرا وضو نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ نماز معاف ہو گئی تیرے اوپر؟ جی شرط نہیں ہے نا اس بیچارے کے پاس، تو کیا کرے؟ خود پوری کرے شرط، یا جبرائیل آ کے اسے وضو کرائے گا؟ حضرت اسرائیل لوٹا لے کے آئے، اسرافیل اس میں اس لوٹے کو سامنے رکھیں، میکائیل اس کے اندر پانی ڈالیں، پھر جبرائیل اس کو اٹھائیں، پھر یہ وضو کرے گا، پھر نماز پڑھے گا، یا خود اٹھ کے اسے وضو کرنا پڑے گا؟ اگر جہاد کی شرطیں نہیں ہیں تو پوری کر دو بابا، کون سا مشکل کام ہے؟ انتظار میں کیوں بیٹھے ہو کہ نہیں ہیں؟ شرطیں تو خود پوری کرنی ہیں، آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے شرطیں پوری کرانے کے لیے. یہ جب شاملی کا جہاد ہو رہا تھا تو حضرت کے ہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت نانوتوی اور یہ سب حضرات بیٹھے تھے, تو وہاں یہ بحث ہوئی کہ انگریز کے ساتھ لڑائی کی جائے کہ نہ کی جائے. تو کسی نے کہا جی لڑائی کے لیے تو ایک لڑائی کے لیے امیر ہونا چاہیے. تو ایک نے کہا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجود ہیں مہاجر مکی, ہم سب نے ویسے بحث کی تو یہ امیر ہو گئے. دوسرے نے کہا استعداد بھی ہونی چاہیے مقاومت کی کہ مقابلہ کیا جا سکے. تو ایک عالم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کیا ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہے آج. اسی مجلس میں بحث ہو گئی اور جہاد شروع ہو گیا الحمدللہ. تو جو شرط آدمی پوری کرنا چاہتا ہو وہ خود کر سکتا ہے. اصل تو جہاد کی 6 شرطیں. کتنی شرطیں ہیں جہاد کی؟ 6 شرطیں. لکھ لیں آپ حضرات کیونکہ کل کے کام زیادہ ہیں. لیکن ہر شرط کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ میں وہ شرط پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. یہ 6 کی 6 شرطیں قرآن و سنت سے لی ہیں, کوئی اپنی طرف سے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. میں شروع کروں؟ ساتھ آپ لکھیں گے بھی صحیح اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. جہاد کی پہلی شرط مسلمان ہونا. سورہ صف کی آیت نمبر 10 میں یہ شرط مذکور ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں مذکور ہے, آیت نمبر 111 میں مذکور ہے, سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے, سورہ حجرات کی آیت نمبر 41 میں موجود ہے. جہاد کی پہلی شرط کیا شرط ہے؟ کیا خیال ہے آپ حضرات کا, یہ شرط موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر تو اس شرط سے بھی انکار کر دیتے. میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہی نہیں, ہم جہاد کیسے کریں؟ وہ بابا جہاد نہیں کرتے ہو نہ کرو, ایمان سے تو ہاتھ میں دھو لیا کرو فوراً. مسجد میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہی نہیں بنا, ہم کیسے جہاد کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو آدمی جس کا ایمان نہ بنا ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ نماز کا حکم اللہ نے کسے دیا اور جہاد کا کس کو دیا؟ نہیں, اللہ نے نماز کا سارے پڑھو اور ایمان کے لیے کہا کہ سپیشل ایمان کو ہونا چاہیے. کہا ہے قرآن میں جہاں جہاد کا حکم وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا, اور جہاں نماز کا حکم وہاں بھی یا ایھا الذین. تو جس آدمی نے نماز پڑھ لی معلوم ہوا ایمان والا تھا, اب اس نے سلام پھیرا, ہم نے کہا یار جہاد کرو, کہتے میرا ایمان ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا بالله. لوگوں نے ایسی غلط باتیں سکھا دیں. ہم تبلیغی جماعت کے قطعاً مخالف نہیں ہیں, بلکہ جتنی دعائیں تبلیغی جماعت کے لیے کرتے ہیں شاید کوئی اور کرتا ہو. تبلیغی جماعت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, لیکن غلط بات کسی کی بھی زبان پہ آئے, وہ میری زبان پہ آئے, وہ آپ کی آئے, وہ کسی اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہم خود کو بے ایمان کہنا, بے ایمان کہنا کہ میرا ایمان نہیں بنا ہوا, اچھی بات نہیں. اگر بے ایمان ہو تو مسجد میں نہ بیٹھو, مہربانی کرو, نماز بھی نہ پڑھو, روزہ بھی نہ رکھو. باقی میں یہ قرآن میرے سامنے ہے, میں اس پہ گواہی دے کے کہتا ہوں جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے. کوئی خاص سپیشل ایمان لانا نہیں پڑتا, نہ قرآن میں کہیں اللہ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے کوئی سپیشل قسم کا ایمان چاہیے تم, جس کے بنانے میں 13 سال لگتے ہوں یا 25 سال لگتے ہوں. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, کہ وہ شخص جس نے تھوڑا عمل کیا زیادہ اجر پا گیا. اللہ کے نبی کو میدان جنگ میں دیکھا, یا رسول اللہ مسلمان ہوتا ہوں, اور پھر فوراً لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. ایک سجدہ نہیں کیا, ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا. جب شہید ہوا حضور نے فرمایا عمل قلیل, کہ تھوڑا سا عمل کیا اور اجر بہت زیادہ پا گیا. اس سے بھی بڑھ کے میدان جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے, ایک مسلمان کو شہید بھی کر چکا ہے, دوسرے مسلمان کو بھی شہید کر چکا ہے, اور پھر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں آپ کیوں لڑتے ہیں؟ حضور نے دعوت دی مسلمانوں کے, واپس پلٹا اور خود شہید ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس کو اور جن مسلمانوں کو اس نے شہید کیا تھا انہیں کٹھا دفن فرمایا. فرمایا اللہ قیامت کے دن ان میں آپس میں محبت پیدا فرمائے گا اور بخشش کا اعلان فرمائے. کتنی دیر, کتنے 13 سال لگے ان کے ایمان میں. ہر آدمی کے لیے 13 سال کا کورس ہے, جیسے حکیموں کے یہاں کورس لکھے ہوئے ہوتے ہیں 40 دن کا اور 50 دن کا اور فلاں دن کا. 13 سال نہیں, 313 سال بھی میدان جہاد سے باہر رہ کر ایمان بناتے رہو نہیں بنے گا. ایمان بنے گا تو اس میدان میں جا کر بنے گا جہاں فرشتے بھی اترنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں. تیراکی سیکھنی ہے، مجھے کوئی کہے کہ آپ نے تیرنا ہے، میں کہوں پہلے میں ذرا سیکھ تو لوں، اب بیٹھا ہوا ہاتھ ہلا رہا ہوں، 13 سال ہاتھ ہلا رہا ہوں، 13 سال بعد اٹھا کے مجھے دریا میں ڈالیں گے نا تو 3 دن بعد لاش ملے گی، حالانکہ 13 سال میں نے پریکٹس کی۔ جب تیراکی سیکھنی ہے تو تیراکی والی صلاحیت کہاں جا کے پیدا ہوگی؟ خود پانی کے اندر۔ تو جہاد کے لیے جو ایمان چاہیے وہ پیدا ہوگا خود میدان جہاد کے اندر جا کر، باہر رہ کر نہیں پیدا ہوگا۔ باہر رہ کر جتنا موٹا ایمان کر لو کسی کا، ہاتھی سے موٹا ایمان بنا لو، جب گولی اور گولے کی آواز سنے گا نا تو دوسرے سے پوچھے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ افغانستان میں ایک عالم آئے تھے، نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک اوپر سے جہاز نے آ کے بم پھینکا، تو ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ قبلہ سے الٹے ہو کر قبلہ کی طرف پیٹھ اور دوسری طرف آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے، تو کسی نے ہلایا انہیں کہ حضرت قبلہ کی طرف منہ بدل گیا ہے۔ کہا اچھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ بالکل ہو جاتا ہے انسان، انسان کمزور ہے، جب گولوں میں جائے گا تو تبھی گولے کا خوف نکلے گا نا، جب گولیاں سنے گا تبھی گولیوں کا خوف نکلے گا نا، باتوں سے تو نہیں نکل سکتا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ یہ شرط آپ میں پائی جاتی ہے؟ جس جس میں پائی جاتی ہے وہ کہے الحمدللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آئندہ یہ تو نہیں کہیں گے ایمان نہیں ہے یا کمزور ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ہمارا حنفیہ کا عقیدہ اس بارے میں بہت پکا ہے کہ ایمان بڑھتا کم ہوتا نہیں ہے بالکل، یہی تو ہماری لڑائی ہے امام بخاری کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، وہ یزید ہوا ینقص، یزید ہوا ینقص، ہم کہتے ہیں نہیں، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، وہ ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری شرط ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے گا، مرد ہونا، عورتوں پہ جہاد فرض نہیں۔ اب کچھ دن بعد ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں جہاد پہ چلو تو آپ کہیں میں تو وہ ہوں، میرا تو ابھی تک میں تو مرد ہی نہیں بنا، ابھی تو ماشاءاللہ میں تو عورت ہوں۔ بچنا جو ہے جہاد سے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جس جس میں پائی جاتی ہے وہ کہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، البتہ جب فرض عین ہو جاتا ہے پھر عورتیں بھی نکلیں گی، چنانچہ ازواج مطہرات نکلیں اور خواتین نکلیں۔ اسی طرح کسی عورت کو خطرہ ہو یا کسی بیریش بچے کو خطرہ ہو کہ کوئی غلط ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا میدان جنگ میں، یا وہ گرفتار ہو چکے ہوں، تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ان پر بھی فرض ہے کہ اپنی عزت بچاتے ہوئے زیادہ بہتر یہ کہ وہ شہادت کی موت لے لیں اور اپنی عزت سے کسی کا ہاتھ نہ آنے۔ نمبر 3، آزاد ہونا، جو غلام ہو اس پر نہیں ہے فرض۔ یہ شرط ہے آپ میں نہیں؟ سارے ہی آزاد ہیں، اس معنی میں تو غلام نہیں ہے نا، ویسے تو ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس معنی میں تو نہیں ہے کہ کوئی آقا ہو وہ کھڑا کرتا ہو، بٹھاتا ہو، کام لیتا ہو۔ اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا الحمدللہ، تو سارے آزاد ہیں ماشاءاللہ۔ چوتھی شرط چیک کیجئے گا اپنے آپ کو، عقل کا ہونا۔ جو پاگل ہے اس پر جہاد فرض نہیں ہے، مجنون اس بیچارے پہ نہ نماز فرض ہے نہ کوئی اور چیز فرض ہے۔ عقل کا ہونا، یہ شرط آپ حضرات میں پائی جاتی ہے؟ بہت آہستہ بول رہے ہیں۔ پانچویں شرط، بالغ ہونا، نابالغ بچے پر فرض نہیں ہوتا، یہ شرط پائی جاتی ہے۔ چھٹی شرط، استطاعت ہونا، جو معذور ہو، نابینا ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اس پر نہیں ہے، یہ شرط پائی جاتی ہے۔ البتہ اس زمانے میں علماء نے مزید تحقیق فرمائی ہے کہ پہلے زمانے اور اس زمانے کے جہاد میں فرق ہے۔ اس زمانے کے جہاد میں بہت زیادہ جسمانی قوت کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ گھوڑوں پہ بھاگنا ہے، پیدل جا کے لڑنا ہے، اتنی موٹی موٹی زرہ پہننی ہے۔ اس زمانے میں تو صرف ٹریگر پہ ہاتھ دبانے سے بھی کام چل جاتا ہے اور بہت سارے، تو اس لیے عذر دیکھا جائے گا کہ واقعی ایسا عذر ہے کہ مانع عن الجہاد ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک آدھ انگلی کٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، یا ہاتھ کا آدھا حصہ نہیں ہے لیکن فائرنگ کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، تو اس زمانے میں تو لڑائی کے قابل ہے وہ شخص، اگرچہ اس زمانے کے حساب سے نہیں ہے، کیونکہ ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑنی ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار، اور دونوں کا پکڑنا ضروری ہوتا تھا۔ بہت فرق ہو گیا. اس زمانے میں بعض چیزوں کے حساب سے جہاد پہلے سے آسان ہے اور بعض چیزوں کے حساب سے پہلے سے مشکل ہے. یہ چھ شرطیں ہیں بنیادی طور پہ. تو اب آپ حضرات میں سے جس میں پائی جاتی ہوں وہ ضرور نیت کرے, ارادہ کرے. جس میں نہ پائی جاتی ہوں تو وہ دیکھ لے کون سی نہیں پائی جاتی, اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. باقی بات انشاءاللہ کل دلائل کے ساتھ میں جہاد کی فرضیت کی جتنی آیات قرآن میں ہیں وہ ساری آپ کو لکھوا دوں گا انشاءاللہ ان کے حوالے, اور حدیث شریف میں جتنی احادیث میں جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے وہ ساری لکھوا دوں گا انشاءاللہ, اور فرض کفایہ کی صورتیں ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, اور فرض عین کی اگر صورتیں پیدا ہوئی ہیں تو ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اس بات کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کم از کم اور نہیں تو استغفار کرنے کی توفیق ملے گی کہ ہم اللہ کے کتنے بڑے مجرم ہیں اور کتنے بڑے گناہ میں آج ہم کثرت کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں. دوسری ایک خاص بات جو ہم نے جیل میں اللہ پاک کی توفیق سے وہاں تیار ہوئی کہ فرض کفایہ کی تشہیر کیوں کی گئی تھی, اس کی کیا وجہ تھی, اور فرض کفایہ اس زمانے میں کس معنی میں استعمال ہوتا تھا جب اچھا دور تھا, مرزا قادیانی کے ناپاک اثرات مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئے تھے, اور اس زمانے میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ مرزا ملعون کے ناپاک اور گندے اثرات ہمارے ذہنوں پر مسلط ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک خاص بحث ہے جو انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. اگلی آیتوں میں اسلام کے سب سے پہلے مارکے جس میں چند صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, اپنے پھوپی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو ان کا سردار بنایا تھا, ایک خفیہ خط بھی انہیں دیا تھا کہ میرا یہ خط لے جاؤ, اور جگہ بتائی تھی طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان نخلا نامی ایک جگہ پر, وہاں جا کے میرا یہ خط کھول کے پڑھنا. پھر یہ صحابہ گئے, ان کی وہاں ٹکر ہو گئی, اس ٹکر میں ایک شخص مارا گیا, دو کو یہ لوگ گرفتار کر کے آ گئے. صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ آج جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے جبکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا, اور چار مہینے آپ کو پتہ ہے حرمت والے ہیں, رجب کا مہینہ اس میں شامل ہے اور باقی تین مہینے تو یہ اکٹھے آتے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ چار اشہر حرم کہلاتے ہیں. بیان القرآن میں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابتدائے زمانے میں ان چار مہینوں میں جہاد کرنا جائز نہیں تھا, لیکن بعد میں اجماع ہو گیا کہ ان مہینوں میں بھی مسلمان اب جہاد کر سکتے ہیں. خیر وہ مشرکین مکہ بڑے عجیب لوگ تھے, مسلمانوں کے ساتھ ایسے ایسے مظالم کیے. یہ ظالم جب خود مظلوم بن جاتا ہے نا تو اس کی باتیں بھی سننے کے لائق ہوتی ہیں. اب مکہ والوں نے کیا کسر چھوڑی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کتنی بار کوشش کی, کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی, حضرت صدیق اکبر کو مارا, حضرت ابو ذر غفاری کو مار مار کے ایسے مردہ کر کے چھوڑ جاتے تھے, اور حضرت یاسر ان کی آنکھیں نکال دی تھیں, حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ کیا, سب کچھ کرتے رہے. پھر مسلمانوں کو حبشہ نکلنے پہ مجبور کیا, وہاں بھی پیچھے پہنچ گئے اپنا وفد لے کے نجاشی کے پاس کہ ان کو واپس کرو, ہم نے انہیں مارنا ہے. وہ تو نجاشی نے واپس نہیں کیا. پھر جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے تو ان کے بھی پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا, حضرت صدیق اکبر کا پیچھا کیا, حضور کی صاحبزادی حضرت زینب جا رہی تھی ان کو رستے میں جا کے مارا جس سے ان کا حمل تک ضائع ہو گیا, اور اسی زخم سے بعد میں وہ شہید ہوئی, ان کا انتقال ہوا جا کے مدینہ منورہ میں. یہ سارے مظالم کر رہے تھے, لیکن جب مسلمانوں نے تھوڑی سی آنکھیں نکالی اب فتوے بازی شروع ہو گئی. فوراً ہوا یہ کہ جب اس پہلے دستے نے سریا عبداللہ بن جہش انہوں نے وہ مار دیا, قافلے میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا, دو کو گرفتار کر لیا, ایک نوفل نامی شخص بھاگ گیا, جب ان کو باندھ کے وہ لائے تو اب پورے مکہ میں تقدس کے فتوے شروع ہو گئے کہ دیکھو رجب کا مہینہ تھا اور مسلمانوں نے حرمت کا خیال نہیں کیا. رجب کا مہینہ تھا, بالکل ایسا ہی ہے جیسے کتا جو ہے وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا تھا, کسی نے کہا کہ یہ جناب یہ ٹانگ کیوں اٹھا کے پیشاب, کہا میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, ناپاکی ہو جاتی ہے اور خود گندگی کھا جاتا ہے, پوری چھینٹوں سے بچتا ہے اور گندگی کھا جاتا ہے. ایک شخص نے بدکاری کی اور جس عورت سے بدکاری کی اس کو حمل ہو گیا, تو اس کے گھر والوں نے اسے ہار دلائی کہ بدبخت تو نے گندا کام کرنا تھا تو عدل کر لیتا, کہتے عدل کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے اس لیے میں نے نہیں کیا. اب حرام کر لیا اور مکروہ سے بچنے کی بات کرتا ہے. اب مشرکین مکہ خود مشرک ہیں, کافر ہیں, مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں. اب جب مسلمانوں نے تھوڑا سا جواب دیا اور پہلی دفعہ آنکھیں نکالی اور تلوار نکالی تو فتوے شروع ہو گئے جی شاشور حرم کی حرمت کا انہوں نے خیال نہیں کیا. تو اللہ پاک قرآن پاک میں انہیں جواب دیتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام میں لڑائی کے بارے میں. قتال فیہ یہ بیان ہے اس کا, قل قتال فیہ کبیر, آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ, لیکن اللہ کے رستے سے روکنا. وکفر بہ, اور اللہ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا, اس کا تعلق صد کے ساتھ ہے, یا بعض کہتے ہیں کفر کے ساتھ ہے کہ مسجد حرام کا انکار کرنا. مسجد حرام کا انکار بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس میں نہ آنے دینا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ, اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے, دین کا نقصان افراد کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے. وَالْفِتْنَةُ تو اکبر مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ یعنی لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی باتوں میں نہ ہو. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ, اور یہ ہمیشہ. يُقَاتِلُونَكُمْ, تم سے لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا, اگر یہ اس کی استطاعت پائیں. علماء نے لکھا ہے کہ ان استطاعوا سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اشارہ دیا کہ دیکھو کافروں میں اگر استطاعت رہی تو وہ تم سے دین جیسی نعمت بھی چھین لیں گے. اب اگر خدا نخواستہ دین اور ایمان چھن گیا تو پھر پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے, پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا, انسان تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے تم کافروں کے پاس استطاعت ہی نہ رہنے دو, اتنے حملے کرو ان پر اور ان کا اتنا مقابلہ کرو اور انہیں اتنا ڈراؤ کہ ان میں استطاعت ہی نہ رہے کہ وہ تمہیں دین سے گمراہ کر سکے. یہ اللہ کا واضح ارشاد ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ, اور ان کی یہ لڑائی بند نہیں ہو سکتی تمہارے خلاف. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں. سن لو. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, پر جو شخص تم میں سے مرتد ہوگا اپنے دین سے. فَيَمُتْ, پھر اس حالت ارتداد میں مر جائے گا. وَهُوَ كَافِرٌ, اور وہ اسی کفر کی حالت میں ہوگا. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا, تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں. دنیا میں انہیں 3 دن کی مہلت دے کر قتل کر دیا جائے گا. وَالْآخِرَةُ, اور آخرت میں بھی اعمال ضائع ہو گئے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب جن لوگوں نے یہ جہاد کیا تھا ان کے دل میں تھوڑی تھوڑی خلش آ رہی تھی کہ واقعی کہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کر کے ہم گناہگار نہ ہو گئے ہوں. اللہ نے کہا تم گناہگار نہیں ہو, تم تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو چکے ہو. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے. والذین ہاجروا, پھر جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رستے میں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. مقصد یہ کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. دو طبقوں سے تعلق نہیں ہے. ہم کافر ہو چکے ہیں, ہم تم سے نہیں لڑتے, یہ تو جہنم میں جائیں گے کافروں کے ساتھ. دوسرا طبقہ, وہ کافروں سے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ دو کام کریں گے. ایک ہجرت کریں گے, اپنے علاقے چھوڑیں گے, وطن چھوڑیں گے, گھر چھوڑیں گے, کیونکہ اپنا گھر اور وطن ایسی مجبوری بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو مرتد ہونا پڑتا ہے. تو وہ گھر اور وطن چھوڑیں گے اور پھر جہاد بھی کریں گے. تو ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت میں مزے لوٹیں گے اور اللہ پاک ان کے ساتھ اپنے غفران کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا. آج بھی کافر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جھکا دیں. ایک طبقہ کافروں کی طرف جھک رہا ہے اور ایک طبقہ ہجرت اور جہاد کے لیے تیار ہے. اللہ پاک ہمیں بھی انہی میں سے محشور فرما دے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت بھی کرتے ہیں, اللہ کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں. آگے چلیں. اللہ, 239 اللہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصی طور پہ جو درمیانی عصر کی نماز ہے اور اللہ پاک کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو. اب مجاہدین کے لیے مسئلہ ہو گیا کیا حکم تو بڑا سخت ہے, ہمیں تو لڑنے کے لیے جانا پڑتا ہے, اس میں نہ تو آدمی بڑے اہتمام سے بعض دفعہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بہت توجہ کے ساتھ اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے کہ اسے حافظو کا حکم کہا جائے. بھاگ دوڑ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کی معافی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ, پس اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا میدان جنگ میں, فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, تو زمین پہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سوار حالت میں پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب حالت امن میں ہو جاؤ, جنگ ختم ہو جائے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تو اللہ کا اسی طرح ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے. واپس صحیح طرح سے اپنی عبادات میں لگ جاؤ, لیکن حالت خوف, حالت جہاد میں اجازت ہے کہ پیدل یا سوار یا جس طرح بھی ممکن ہو اپنی نماز پوری کر لیا کرو. اس کی مزید تفصیل پانچویں پارے میں آئے گی جب صلاۃ خوف کا بیان ہو رہا ہوگا. یہ آیات احکام میں سے ہے, جہاد کے احکامات کو اس آیت میں بیان کیا گیا. 243. أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ أَخَذُوا مِيثَاقَهُمْ وَعَهْدَهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. إِنَّا لَأَخَذْنَا بِالْمُتَّقِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ. بہت عجیب و غریب قصے کے ذریعے سے اللہ پاک نے جہاد کا مسئلہ سمجھایا ہے. یہ اور اس کے بعد والا قصہ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے قرآن میں دیگر کہیں بھی آیات جہاد نہ ہوتی, صرف ان دو قصوں کا قرآن مجید میں آ جانا جہاد کے ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے, جہادی تنظیموں کے اصول وضع کرنے کے لیے اور جہاد پر وارد ہونے والے اشکالات کا جواب دینے کے لیے, مجاہدین کی تربیت کرنے کے لیے اور جہادی تنظیموں کا نظام وضع کرنے کے لیے, یہ دو قصے پوری طرح سے مسلمانوں کے لیے کافی ہیں. یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم ہے. ہر صورت میں بیسیوں آیتیں جہاد کے موضوع پہ بیان فرماتا ہے, بار بار کھڑا کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے, ورنہ ان قصوں میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو رہ گئی ہو. چنانچہ جلالین میں لکھا ہے کہ والقصد من خبر ہاؤلائی تشجیع المومنین علی القتال, کہ یہ جو الم تارا سے جن لوگوں کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے, ان کا واقعہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ایمان والوں کو قتال پر ابھارا جا سکے. الم تارا الذین خرجوا من دیارہم, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تارا سے مراد ہوتا ہے الم تعلم, رویت قلبی مراد ہوتی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں جانا, نہیں دیکھا؟ اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ, جو نکلے اپنے گھروں سے. یہ داوردان ایک بستی تھی, تفسیر قرطبی میں نام لکھا ہے, وہاں سے یہ لوگ نکلے تھے. وَهُمْ أُلُوفٌ, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. الوف جمع کثرت ہے, اس لیے 10,000 سے تو بہرحال اوپر تھے, لیکن کتنے تھے؟ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں, بعض کہتے ہیں 600,000 تھے, بعض کہتے ہیں 80,000 تھے, بعض کہتے ہیں 40,000 تھے, 30,000, 37,000, 70,000, 8,000, یہ تمام اقوال ہیں. لیکن ایک قول 3,000 کا بھی ہے, تو 3,000 اور 8,000 والا قول تو درست نہیں لگتا. باقی بہرحال کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے, 600,000 بھی ہو سکتے ہیں, 70,000-80,000 بھی ہو سکتے ہیں. بزدلی جب پھیلتی ہے تو پھر بڑے بڑے جانوروں کے جسم کانپنے لگ جاتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں پر اور بڑے بڑے قبیلے اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. وَهُمْ أُلُوفٌ, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حضر الموت, موت کے ڈر سے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک وبا پھیلی تھی, اس وبا کے ڈر سے بھاگ گئے, حالانکہ ان کے نبی انہیں روکتے رہے تھے. دو انبیاء علیہ السلام کا نام آتا ہے, ایک حضرت اشمعیل علیہ السلام اور ایک حضرت حزقیل علیہ السلام, کہ ان دونوں میں سے, یا حضرت شمعون علیہ السلام, ان میں سے کوئی پیغمبر تھا جنہوں نے روکا تھا کہ دیکھو زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, اور موت کا وقت مقرر ہے, نہ بھاگنے سے موت ٹلتی ہے اور نہ کہیں رکنے سے موت جلدی آتی ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ بہت مشہور ہے, اس نے حضرت اسرائیل سے 7 سال مانگ لیے تھے, اللہ پاک نے دے بھی دیے تھے, پھر اس نے بڑے بڑے قلعے بنائے اور کوئی سوراخ نہیں چھوڑا, کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی, لیکن حضرت اسرائیل پہنچ گئے اور فرمایا کہ یہ تمہارے کھلونے, ہمیں نہیں روک سکتے, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, طے ہے. تو نبی نے انہیں روکا اور قیل انہم فروا من الجہاد فی سبیل اللہ, حضرت قیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دشمن آنے والا ہے, اب ہماری دشمن سے ٹکر ہوگی, تو سارے بھاگ گئے, کہا کہ نہیں لڑائی میں موت ہے, تو موت سے بھاگ کر ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ, اللہ نے ایسا حکم دیا کہ سارے مر گئے. ثم احیاهم, پھر چند دنوں یا چند مہینوں کے بعد اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل على الناس, بے شک اللہ تعالی بہت فضل والا ہے لوگوں پر. فضل کہتے ہیں کسی کے حق سے, کسی کے استحقاق سے زیادہ دینے والا, تو اللہ تعالیٰ بھی فضل والا ہے, بندے جتنے کے مستحق ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. مسلمانوں یہ واقعہ دیکھو کہ جو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے تھے وہ مر گئے سارے, اللہ نے مار دیا ان کو, جب مر گئے اللہ نے زندگی دے دی دوبارہ. تو اللہ پاک کا نظام عجیب ہے. تو تم جو دشمنوں کے ڈر سے کہ وہ ہمیں مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے, جہاد میں تعویلیں کرتے ہو اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہو, یہ مالدار لوگوں کا بچہ چلا جائے جہاد میں, ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, جیسے موت ان کے اوپر آ گئی ہو کہ ابھی مرا ابھی مرا ابھی مرا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہزاروں لوگ موت سے بچنے کے لیے بھاگے, موت سے نہیں بچ سکے, میں نے مار دیا, جب میں نے مار دیا اب میں نے دوبارہ زندہ کر دیا. اسی طرح تم اگر جہاد سے بھاگو گے تمہاری زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا, نہ موت وقت سے پہلے آئے گی نہ موت وقت کے بعد آ سکتی ہے. ہاں جب جہاد میں کسی کو موت آئے گی وہ موت نہیں ہوگی بلکہ زندگی ہوگی, بل احیا اللہ, وہ زندگی عطا فرما دے گا. کیا اس کے بعد کوئی اشکال, کوئی اعتراض, کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے؟ اگلے قصے میں بھی بہت سارے چیزوں کے جوابات ہیں, لیکن اللہ پاک کتنے میٹھے کتنے آسان انداز میں جہاد کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر فوراً ہی فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ. جب تمہیں یہ عقیدہ بن گیا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا وقت مقرر ہے, نہ کسی میدان میں جانے سے موت آتی ہے نہ گھر میں بیٹھنے سے آدمی بچ سکتا ہے, جب یہ تمہیں پتہ چل گیا تو پھر کس بات سے ڈر رہے ہو؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ, نکلو لڑو اللہ کے رستے میں. وَعْلَمُوا, اور خوب جان لو, اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کہ تم کہو کہ ہم نکل تو گئے, اب اللہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں, وہ مدد کے لیے نہ آئے, ہم تو مارے جائیں گے, کہا تم دعا کرو اللہ سن لے گا, دعا نہیں بھی کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں میدان جنگ میں جتنی تمہاری زندگی ہے وہ پوری دے گا, بے شک دنیا بھر کے گولے راکٹ تمہارے جسم سے باندھ کر چلا دیے جائیں, موت تم پر نہیں آ سکتی جب تک اس کا وقت نہیں آئے گا, اور جب وقت آ جائے گا تم دنیا کے بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جانا, اپنے گرد لاکھوں باڈی گارڈ کھڑے کر لینا, پھر بھی موت تمہارا گلا دبوچ لے گی. اللہ سمیع بھی ہے اللہ علیم بھی ہے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اب مجاہد تو نکل گیا پیسے نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے, جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس دے گا. تو جہاد میں خرچ کرنے والے اللہ پاک کو قرضہ دینے والے ہیں, اور اللہ بہت غیرت والا ہے, ایسا نہیں کرتا کہ صرف آخرت پہ ٹالتا رہے, دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے ایسا شخص جو قرضہ دے اللہ کو اچھا قرضہ, قرضا حسنا, ایسا قرضہ جس میں سامنے والے کو تنگ کرنا نہ ہو, احسان جتلانا نہ ہو, بار بار واپس مانگنا نہ ہو, اور خوش دلی سے دیا جائے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ, اللہ تعالیٰ تنگی فرماتا ہے, وَيَبْسُطُ, وہی کشادگی فرماتا ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس دن اسماء الحسنیٰ دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کی صفت قابضو پر نظر پڑی کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی تنگی فرماتا ہے, تو میں نے سوچا کس چیز کی اللہ نے تنگی فرمائی ہے, ہر چیز تو کھول کھول کے دے دی, تو دل میں خیال آیا کہ مسئلہ ہے جہاد کے سمجھنے میں اللہ نے تنگی فرمائی ہے, کتنا واضح مسئلہ ہے, قرآن میں اللہ نے کہا لڑو, نبی لڑنے نکل گئے, بس امت کو نہ کوئی تاویل نہ کوئی شرارت, کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ پاک ہر کسی کو جہاد میں نہیں لے جانا چاہتا اس وجہ سے لوگوں کے قلوب اور دل مسئلہ جہاد کو نہیں سمجھتے ورنہ آسان ترین مسئلہ ہے اور سچی بات یہ کہ شہادت کی موت ایک شہید قبر سے اٹھ کے آ جائے نا اور یہاں کھڑے ہو کر ہمیں بتا دے ہم میں سے ایک شخص بھی گھر جانا گوارا نہیں کرے گا یہاں سے ہم پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے میدانوں کی طرف دوڑیں گے اور چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھائیں گے کہ اللہ ہمیں شہادت دے اللہ ہمیں شہادت دے اور اگر ایک ایسا شخص جسے غفلت کی موت ملی اور وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے اس مجمع میں آ کے کھڑے ہو کر اپنی عذاب بتا دے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی جیب کا مال نہیں دیکھے گا اپنے گھر کے جنے ہوئے بچے نہیں دیکھے گا بلکہ پاگلوں کی طرف دوڑے گا جنگلوں کی طرف کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے اس لیے کہ اتنا سخت ہے یہ سارے مسئلے واضح ہونے کے باوجود لوگ جہاد میں نہیں آتے شہادت میں نہیں آتے اور اپنی جان بچانے کے لیے تاویلیں باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں مجاہدین پہ جہاد پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اللہ کی صفت قبضی ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اس فریضے کی توفیق نہیں دیتا صرف خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان خاص بندوں میں فرما لے اللہ تنگی بھی کرتا ہے کشادگی بھی کرتا ہے جیسے اگلے واقعے میں آ رہا ہے کہ ایک غریب سے تالوت کو اللہ نے اٹھا کے بادشاہ بنا دیا اور داؤد کو اٹھا کے کس طرح سے زمین کا خلیفہ اور کس طرح سے اپنا نبی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کی کشادگی دیکھنا اور جالوت جیسے ظالم پر زمین کو تنگ کر دیا یہ اللہ پاک کی تنگی کا نظارہ ہے اس پر آگے مفصل واقعہ بیان فرما دیا بنی اسرائیل کا پڑھیں یہ بہت عجیب واقعہ ہے بنی اسرائیل پر ایک دفعہ بہت زبردست قسم کا حملہ ہوا جالوت نامی ایک بادشاہ نے لاکھوں کا لشکر چڑھا دیا ان کے بچوں کو مار دیا ان کی عورتوں کو اٹھا لیا ان کو گھروں سے نکال دیا یہ سارے بیت المقدس میں آ کے پناہ گیر ہو گئے تو اب جو اتنے مظلوم اور کمزور ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اگر ہمارے دانشور ہوتے تو ان کو بتاتے جنگ اخبار میں کالم لکھ کے کہ پاگلو اب جاؤ جالوت کے پاؤں پکڑو اس کو جا کے راضی کرو مطمئن کرو جیسے آج کل لفافے نکل آئے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اسلام کی وکالت کرتے ہیں جا کے میں نے کہا یہ لفظ ہمارے سامنے مت بولا کرو اسلام کسی کی وکالت کا محتاج نہیں ہے وکیل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی وکالت کر رہا ہے اور سامنے کوئی جج بیٹھا ہوتا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون وکیل اور کون جج ہے اسلام پر اسلام سچا ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اور اسلام کو کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے اسلام بالکل واضح ہے یہ جو آج ایک فتنہ علماء میں غیر علماء میں عوام میں دانشوروں میں اسلام کا ایسا رخ پیش کرو کہ یورپ مطمئن ہو جائے ایسا رخ تو میرے نبی نے بھی پیش نہیں کیا تھا کہ کافر مطمئن ہو جائیں تم کوئی نیا اسلام لاؤ گے جس سے کافر مطمئن ہو جائیں اللہ کے نبی کے دین سے اگر ابو جہل مطمئن ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کے چہروں پہ تھپڑ کیوں مارتا اگر اللہ کے نبی کے دین سے ابو لہب مطمئن ہوتا تو تب اللہ کا یا محمد کی نعوذ باللہ گالی کیوں دیتا اور خود تبت یدا کی گالی کیوں کھاتا اللہ کے نبی کی طرف پتھر کیوں پھینکتا جب نبی کافروں کو اپنے دین کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکے اس لیے کہ دین کے بارے میں تو صرف وہی مطمئن ہوگا جو مسلمان ہو جائے گا جس نے مسلمان نہیں ہونا وہ کہاں سے مطمئن ہوگا اور اس کو مطمئن کرنے کا فائدہ کیا ہے عجیب و غریب فتنہ ہے عجیب و غریب ہمیں کہتے ہیں جی مجھے بعض بڑے بڑے لوگوں نے رابطے کیے کہ مولانا قلم میں بڑی طاقت ہے آپ ایسا کوئی مضمون لکھیں کہ یورپ والوں کے خدشات زائل ہو جائیں میں نے کہا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کہے کہ تم پیشاب کو پاک کر دو اب پیشاب کیسے پاک ہوگا پیشاب تو پورا ناپاک ہے یا گندگی ہے غلاظت اس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے یورپ والوں کے خدشات کیسے دور ہوں گے جن کے دور ہو رہے ہیں وہ تو مسلمان ہو رہے ہیں یوسف اسلام مسلمان نہیں ہوا اتنا پاپ اتنا بڑے درجے کا ٹاپ کلاس ان کا پاپ سنگر تھا مائیکل جیکسن بہت پیچھے رہ جاتا یوسف اسلام سے لیکن یوسف اسلام جب اسلام سے مطمئن ہوا آج سارا دن قرآن پڑھتا ہے افغانستان کے شہداء کے نغمے گاتا ہے اور برطانیہ میں اس نے جا کے چیریٹیز کھولی بڑی بڑی جہاں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے وہ مطمئن ہو گیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملے کے بعد یورپ امریکہ افریقہ میں 35 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے ہیں یہ مطمئن ہوئے ہیں جو کافر ہیں وہ کیسے مطمئن ہوں گے اور ان کو مطمئن کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے کیا کہ ہم انہیں مطمئن کریں؟ کیوں مطمئن کریں؟ ہمارا دین کوئی کمزور ہے یا مسلمان مر چکے ہیں کہ دنیا میں آزادی کی بھیک لینے کے لیے؟ نہیں تھی، نہیں، وہ ہمارے نبی نے جنگیں نہیں لڑی تھی، وہ تو دفاع کر رہے تھے، جی دفاع کر رہے، اپنے نبی کو تو وہ نہ کرو، ہمارے نبی تو بہادر نبی تھے، اعلان کر کے جنگیں لڑنے گئے تھے، اور جب اللہ کے نبی جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو دنیا ہلتی تھی پوری، پتہ چلتا تھا نبی جا رہے ہیں، تم کیسے تعویل نہیں کرو؟ اس دن میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ کیا نبی کا ورثہ بھی چوری کرو گے، چھپا لو گے کہ کافر کہیں گے اوئے دہشت گردو، تمہارا نبی جب دنیا سے جا رہا تھا اس کے پاس 11 تلواریں تھیں، کوئی اب چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ جلدی، کہ نبی کی تلواریں دیکھ لی تو یورپ والے کہیں گے تم دہشت گرد ہو، تو اس لیے کہو جی نبی تلواریں نہیں چھوڑ کے گئے تھے، وہ دنیا سے گئے تھے حلوے کی دیکھ چھوڑ کر گئے تھے پیچھے۔ کیوں دین کو بدلتے ہو بھائی؟ کیا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کیا یورپ والے بہت مہذب ہو گئے ہیں؟ کتا بھی ان سے زیادہ اچھا ہے، سور بھی ان سے زیادہ اچھا ہے، ان کتوں اور سوروں کی اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا دین تبدیل کریں گے؟ یہی قرآن ہے، جس کو ماننا ہے پورا مانے، جس کو نہیں ماننا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اکیلے بھی رہ گئے نا دنیا میں، اکیلا شخص، ساری دنیا پاگل پاگل پاگل کہے گی، ہم تب بھی کہیں گے قاتلو قاتلو قاتلو قاتلو، دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج تھوڑی سی کمزوری مسلمانوں کو آئی ہے تو بیسیوں وحید الدین خان نکل آئے، وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ مولویوں نے بند کر دیا تھا، اللہ جزائے خیر دے گاندھی جی کو، انہوں نے اجتہاد کا دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے، گاندھی نے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا وحید الدین خان کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں ساری ساری رات مطالعہ کرتا ہوں اور یہ معلوم کرتا ہوں کہ یہ جتنے غزوات جنگیں تھیں یہ نبی کے زمانے تک کے لیے تھیں، اور نبی کے زمانے کے بعد کسی سے لڑنے کا کوئی حکم ہم مسلمانوں کو نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کرو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہمیں معاف کرو، لڑنے والے نہیں ہیں، ہمیں معاف کرو۔ وہ قرآن میں جو لڑنے لڑنے کی باتیں وہ پرانے زمانے کے لیے ہیں۔ تو اگر کافروں نے کہا اچھا تم ہمارے باپ دادا کو مارتے رہے ہو پھر بھی ہم تمہیں ماریں گے، پھر کیا کرو؟ پھر کہو گے نہیں یار وہ مارا نہیں تھا ان کو، ویسے مذاق میں گئے تھے بدر میں جا کے، ویسے مذاق میں ان کی گدگدی کر رہے تھے، ابو جال مر گیا تھا، اس کو عقبہ بن ابی معید کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے الٹا ہو کے گر گیا تھا، ہمارے نبی مارنے تھوڑی گئے تھے، حضرت حمزہ تو وہ تو ہاتھ میں راکٹ لے کر گئے تھے، چڑی بلہ کھیل رہے تھے، وہ چڑی لگ گئی تھی جا کے اس کو، وہ 70 مر گئے تھے ایسے ہی، ہمارے ہم نے تمہارے باپ دادے بھی نہیں مارے، ہمیں نہ مارو تم۔ کس کس تاریخ کو بدلو گے؟ کیا اپنی تاریخ میں سے وہ کہیں گے تمہارا صلاح الدین ایوبی نہیں تھا، اس نے ہم سے بیت المقدس سینا تھا؟ نہیں نہیں صلاح الدین ایوبی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ بینڈ ہے بالکل، کلادم صلاح الدین ایوبی، کلادم صلاح الدین ایوبی بینڈ ہو گیا۔ اچھا محمود غزنوی تو تمہارا تھا، 17 حملے کرنے آیا تھا، کہا وی آر بینڈ محمود غزنوی، محمود غزنوی کو بھی بینڈ کر دیا ہم نے، کلادم محمود غزنوی، اب تو ہمیں نہ مارو، اب تو معاف کر دو، ہم نے سب کو ختم کر دیا۔ تو پھر اولاد کن کی ہو تم؟ جی ہم تو میر جعفر اور میر صادق نور اللہ مراکدہم کی اولاد ہیں، ہم تو ان کی، وہ تو کتنے وفادار تھے آپ لوگوں کے، ٹیپو سلطان تو کلادم تھا، غدار تھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، خدا کے لیے ایسا نہ ہو ہمیں ٹیپو سلطان کے بچے سمجھ کے مارنا شروع کر دو، ہماری نسل تو سیدھی میر جعفر کے ساتھ ملتی ہے، میر صادق کے ساتھ ملتی ہے، یہی کہو گے سر؟ کیا کیا بدلو گے مسلمانوں؟ کیا کیا؟ اس سے اچھا نہیں ہے کہہ دو یہی دین ہے، یہی پیغمبر ہے، یہی خدا ہے، یہی اسلام ہے، جس کو اچھا لگتا ہے مان لو، جس کو ہم سے لڑنا ہے لڑ لو، جو ہمیں قتل کرنا ہے کر لو، ہم جانیں دے سکتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے دین کے احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں ساری دنیا سے منت کر کے کہتا ہوں اسلام کی وکالت کو معاف رکھو، ہمیں اسلام کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں، نہ اسلام کو کوئی پریشانی ہے، نہ اسلام کے بیٹے کم ہوئے ہیں، نہ اسلام کی بیٹیاں کم ہوئی ہیں، نہ اسلام کی مائیں ابھی بانجھ ہوئی ہیں، نہ اسلام کے بچے ابھی یتیم ہوئے ہیں، نہ اسلام کا قرآن ابھی تبدیل ہوا ہے، نہ اسلام ماننے والوں کے دل سے پیغمبر کا نقشہ مٹا ہے، ابھی اسلام لاوارث و یتیم نہیں ہے کہ اس کی وکالت کرو اور ان کو جج کا درجہ دو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ ہمارا اسلام سچا یا جھوٹا، اچھا یا برا، دہشت گردی یا امن پسندی، یہ بعد میں تم ثابت کرو کہ تم انسان کے بچے ہو یا کسی اور چیز کی اولاد ہو۔ کتوں کی طرح سڑکوں کے اوپر بدکاریاں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ قتل و غارت تمہارے ہاں ہو رہی ہے، کالے گورے کا مسئلہ تمہارے ہاں درپیش ہے، ایٹم بم کا ناجائز استعمال تم کرتے ہو، دنیا میں آلودگی تم سب سے زیادہ پھیلاتے ہو، اور ماں بہن بیٹی کے درمیان تمیز تم نے ختم کر دی ہے، اور تو اور تمہیں تو انسانوں کی طرح کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا کھانے کا. اب تو ہمارا مہذب مسلمان اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے بھائی کیوں آج بہت کہتے ہیں آج ہم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اس لیے ترقی یافتہ ہو گئے ہم, ترقی اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں آ گئی ہے, اس لیے کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو کر کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ ذہن کی غلامی سے محفوظ فرما دے. جیل میں تھے ساتھیوں سے کہتے تھے بھائی جسم تو غلام ہو چکا, اس ذہن کو بچانا, اس کو غلام مت, اس کو آزاد رہنے دینا, اس کو باغی رہنے دینا دنیا بھر کے کافروں کے ساتھ. زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے انسان جہاں حالات سے سمجھوتے کرنے پہ آ جائے. کس کس سے سمجھوتا کرو گے؟ حضرت ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, اکیلے, ایک فرد روئے زمین پہ ان کے ساتھ نہیں تھا اس وقت میں, کیا ان سے بڑھ کے کوئی مجبور ہو سکتا تھا؟ انہوں نے جب سمجھوتا نہیں کیا, ہم تو اتنے اکیلے نہیں ہیں, ہمیں کیا سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ اکثریت سے گھبرا کے سمجھوتے مت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ فرعون کا تم تراک اور اس کی دجالیت دیکھ کے اس کو سجدے کرنا, اپنا وقار پیدا کرو, اپنی دنیا بناؤ, اپنے اسلام کے اندر رہو, کسی کو اسلام کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ جہاں بھی یہ لفظ سنے اسے کہو کہ بھئی اسلام کو ہم نے اسلام نہ کوئی مجرم ہے نہ کوئی ملزم ہے, ہمیں اسلام کے لیے وکیل نہیں رکھنا, اسلام ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, پورا موجود ہے, جس کو سمجھ آئے وہ مان لے, جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہم نے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک انگریز آپ سے کہہ دے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں اور وہ مسلمان نہ ہو تو کوئی فائدہ ہوا؟ اس اطمینان کا کوئی فائدہ ہوا؟ پھر کیوں آپ نے مطمئن کیا اس کو؟ کس چیز پہ مطمئن کیا؟ مطمئن جس پہ ہوتا ہے آدمی اس کو تو مان لیتا ہے فوراً, وہ آپ کو چکر دینے کے لیے کہتے ہیں ہاں جی یہ بات سمجھ آ گئی ہے, تاکہ اور زیادہ کل اعتراضات کرنے کے لیے ان کو جگہ مل جائے. واضح. تو بنی اسرائیل والے مغلوب تھے, اپنی کتابیں دیکھیں, سب کو یہ نظر آیا کہ ایک ہی طریقہ ہے, مظلوموں کا ایک ہی طریقہ ہے ظلم سے بچنے کا, کہ جہاد کرو. جالوت کا اتنا بڑا لشکر, اتنی قوت, اگر لڑنے کی طاقت تو ہوتی تو مار کیوں کھاتے, مارے کھائیں, سب کچھ کیا. اب جب کتابیں دیکھی, مشورے کیے, استخارے کیے, دعائیں کی, ہر طرف سے یہی ہے کہ جالوت کی قوت توڑنے کے لیے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ارشاد حقانی صاحب سے مشورہ کرو یا کسی اور سے مشورہ کرو کالم نویس سے کہ سر ہم کیا کریں جی, وہ جالوت صاحب نے تو قبضہ, ابھی جالوت کے پاس جاؤ, مذاکرات کرو, اپنے آدمی رکھو, ان جیسے کپڑے پہنو, ان جیسی شکل بناؤ, تھوڑا انہیں اپنے قریب لاؤ, عقل سے کام لو, زمانہ بڑا آگے نکل گیا ہے, تم ابھی پرانی باتیں سوچ رہے ہو, اب اس کی طاقت تو دیکھو, اپنے مذاکرات بھیجو, اپنے لوگ بھیجو, کچھ اس کے وہاں کی تعلیم حاصل کرو, کچھ یہ مشورے دیتے. نبی نے مشورہ دیا لڑائی کرو, لڑائی کرو. اب لڑائی کے لیے ضرورت تھی, میں نے کہا تھا نا کہ جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں ہے, لیکن جب ادا کرنا ہے تب تو کمانڈر اور امیر ہونا چاہیے. اب بادشاہ سے کہا ہمارا امیر مقرر کر دو, یہ اس سے بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جہاد فرض پہلے ہو جاتا ہے, پھر جب اس کی ادائیگی کرنی ہو تو پہلے سے اگر امیر یا خلیفہ موجود ہو تو اس کی اطاعت میں کیا جائے گا, اور اگر پہلے سے امیر الخلیفہ موجود نہ ہو تو کسی ایک آدمی کو امیر الخلیفہ بنا دیں گے اور اس کو آگے رکھ کے اس کی قیادت میں جہاد کریں گے. تیاری ہو گئی. اب نبی نے کہا کہ وہ تالوت تمہارے لیے خلیفہ. اب تنظیمی جھگڑے شروع ہو گئے, علاقائی, علاقیت, قبیلے, ابھی غلام پڑے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے, علاقہ پرستی اور قبیلہ پرستی, کہ وہ تو ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے, تالوت غریب آدمی ہے, کسی مالدار جتھے دار کسی بڑے آدمی کو مقرر کرو ہمارے اوپر. نبی نے کہا میں تمہارے پر امیر مقرر کر رہا ہوں, اور امیر کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک یہ کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے, دوسرا جہاد کرنے کے لیے اس کا جسم قابل ہونا چاہیے, باروب ہو اور دشمن کے سامنے کھڑا ہو سکے, یہ دونوں شرطیں اس میں ہیں. مجھے اور کوئی خاندان قبیلہ نہیں دیکھنا. کچھ لوگ تو منہ بنا کے کٹ کے بیٹھ گئے, باقی لوگ انہیں بیعت کی, معاملہ شروع ہو گیا, لشکر تیار ہے, روانگی شروع ہو گئی. اب جب مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہوں گے تو آگے آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے طالبان نے اپنا امیر مقرر کیا ملا عمر صاحب کو, تو کئی بڑے بڑے سرداروں نے کہا یہ چھوٹا ہے, یہ فلاں ہے, یہ تو پورا عالم بھی نہیں ہے, یہ تو جنوب کی طرف کا رہنے والا ہے, کئیوں نے تو منہ پھیر لیے, باقی ساتھ چل پڑے. اب آگے پانی کی نہر چلنا شروع ہو گئی, آئی ایم ایف کے پیسے, قرضے, ڈالر نہروں کی شکل میں چل رہے ہیں. تو حضرت تالوت نے کہا خبردار, کسی نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا, جس نے پینا ایک چلو پانی پی لے, ورنہ آگے چلو اللہ تمہاری پیاس بجھائے گا. اب قوم کی عقل مند لوگ امیر کے خلاف ہو گئے, کیسا غیر مصلحت پسند امیر ہے, یہاں پانی اللہ دے رہا ہے, اس پانی کو پینے میں کیا حرج ہے؟ پانی پینے سے قوت ہی تو آئے گی، سب کچھ موجود ہوگا، بس کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اعتراضات ساری قوم کو لے کے پانی کی طرف چلے گئے، امیر بیچارے کے ساتھ 313 آدمی رہ گئے۔ اب ساری قوم پانی پیتی جا رہی ہے، وہیں لیٹتی جا رہی ہے، بزدلی ان کے دلوں کے اندر آ گئی۔ اب جب 313 چلے اور سامنے سے جالوت کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں آیا، اور جالوت نے قہقہ لگا کے کہا کہ تمہاری تو چٹنی بنا دوں گا، اور یہ چٹنی بھی میرے لشکر کو پوری نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں وہن آنا شروع ہو گیا، جب لشکر آگے چلا جاتا ہے تو تھوڑی مایوسی اور وہن آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر صاحب، اس لشکر سے لڑنے کی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے، اب ضرورت پڑی امیر کو معاونین کی۔ معاون وہ ہوتا ہے جو زمین نہ دیکھتا ہو آسمان دیکھتا ہو، جس کی نظر اللہ سے ملاقات پہ ہو۔ تو جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا جنون سوار تھا دماغوں کے اوپر، انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، ان کے خطاب سے وہ چھوٹا سا لشکر جڑ گیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا، یار ماضی کو تو دیکھو، اللہ پاک نے کتنے ہی جماعتوں کو، آج کا دانشور لکھتا ہے جب بھی دیکھو یہ ماضی کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ زمانہ بدل گیا، ماضی کی باتوں سے مستقبل میں تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ماضی میں کتنے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، تو سارے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اب مقابلہ شروع ہوا، اللہ پاک نے ان کو فتح دے دی۔ جب ان کو فتح دی تو فتوحات کے ساتھ ہی ساری قوم کے وہ لوگ جو پانی پی کے گر گئے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے، جو پہلے برادری اور قبیلے اور امیر کے غریب ہونے پہ اعتراض کر رہے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے۔ تو قوم کی طرف سے چند لوگ قربانی دیتے ہیں، آزادی سب کو ملتی ہے، آزادی سب کو ملتی ہے، اور اللہ پاک علوم اور برکت کے خزانے بھی کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ جب تالوت کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کر دیا تو برکت کے طور پہ ان کا وہ تابوت انہیں مل گیا جسے وہ جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون کی چیزیں اور ان کی بنی اسرائیل کی یادگار چیزیں اور تبرکات پڑے ہوئے تھے، وہ چیزیں بھی مل گئیں۔ بے نہیں، آج یہی حالت امت مسلمہ کی ہے، ہمارے اوپر دنیا کے جالوت کا قبضہ ہے، ہم لوگ مارے جا چکے، گھروں سے نکالے جا چکے۔ اب اگر ساری امت مسلمہ جہاد کو اپنا لے، اور ایک امیر جو اللہ پاک نے ہمیں دیا، اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، زندہ ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، حفاظت فرمائے، اگر ساری امت